Mchumba mbona utokei mama we, shachoka kucholesha na niambie. Na mchumba mbona utokei mama we, shachoka kucholesha na niambie. Na mchumba mbona utokei na kusubiri, misha fika ni kwa patoka faji. Nesisha lipa ni mamba kushwari, pahala kama mtufanya wali. Mwezi yoni mekumi ismamio, sipo kuja kia Mungu cha umyalo. Na kupenda mimsela sobisho, sio basi mweza konbe mitisho. Si ulitaka ela wiki kakupa, hata kijola kwa masala shalipa. Panda taba jajiri uwai mishalipa, kutukula mamilo no shaka. Suizimbo na muongo mamilo, ndaote uo unasema ukoka yako. Punguza kunyangalia kwa kio, fanya haraka mweza konbe mitisho. Kipiga simu mda ote unasema, fanya waita kwimbia kwenzema. Na ukiwaita kupeleka kwa mama, sio utanya ni amekumisi sana. Mwezi yoni mekumisi mamilo, sipo kuja kia Mungu ntaumialo. Na kupenda ni msela sobisho, fanya haraka mweza konbe mitisho. Oho, we mwanangu njo, njo, njo, njo, njo, njo, njo ulione. Ili hapa hii, ili hapa hii, ili hapa hii, njo ulione. Acha baria, ya mani ya pende suga ndatama sana. Njo kati nionye shema sham sham. Aipende suga ndatama sana. Wanangu ule mchezo kuganda ganda finanda mnaganda. Ona ganda abale ya unaganda. Ule mchezo kuganda ganda mushizo unaganda. Ona ganda DJ itunja unaganda. Abali mtoyo we jamani na kizwa na piga yope kama safi. Sabeka na piga yope kama safi. Fasiria na piga yope kama safi. Wanangu na piga yope kama safi. Mbende na piga yope, mina piga, na piga yope, amina piga nyombo, na piga yope, amina piga yope. Kwa kipanda changu o mina vua, mchogo piba mina vua. Na mchoko kipanda changu o ya na vua, mchogo piba mina vua. Na mchoko kipanda na tunda ya na vua, ya ogo pia changu o ya na vua. Na vua habari joyo anakubali sana wazee wa Finanda Classic. Producer Fasiri Chunchu Chunchan anakubali sana, Anubis Entertainment aweki fundo laki. Anakubali sana designer Mkomariani Amyugu Bahapa na ukea watoto wa Bad Hunters. Ah, I'm going to get it from